नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस ने 1967 में अपना नाम बदलकर नेशनल फाउंडेशन मार्च ऑफ डाइम्स यानी सिक्के रखा। 1979 में उन्होंने फिर अपना नाम बदला और अब वो मार्च ऑफ डाइम्स बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन कहलाती है। आज जब दुनिया से पोलियो जब लगभग लुप्त हो चुका है, तब यह संस्थान जन्म के समय के दोष और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करती है। 1940 के आसपास नेशनल फाउंडेशन के रिसर्च के डायरेक्टर हैरी एम वीवर ने साल्क को रिसर्च टीम में आमंत्रित किया। उन्हें अलग अलग प्रकार के पोलियो के बारे में जानकारी हासिल करनी थी, यह जरूरी भी था। अगर अलग अलग प्रकार के पोलियो वायरस थे तो शायद उनके लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन की जरूरत भी पड़ती। फिर साल्क ने अपना वो शोध शुरू किया जिसने उन्हें बहुत शोहरत और प्रसिद्धि दिलाई। यह काम बहुत मुश्किल, महंगा और समय लेने वाला था। उस समय प्रयोगशालाओं में बंदरों पर प्रयोग किए जाते थे और एक बंदर पर केवल 3 अलग अलग प्रकार के वायरस को ही टेस्ट किया जा सकता था। फिर एक बड़ी खोज हुई और उस साल की पिट्सबर्ग की लेबोरेटरी में नहीं हुई। यह खोज 1948 में बोस्टन में हुई जहां डॉक्टर जॉन एंडर्स और उनके साथी चिकन पॉक्स वायरल पर रिसर्च कर रहे थे। चिकन पॉक्स वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। किसी प्रयोग में एक मानव भ्रूण की टिश्यू बची थी, उन्होंने उसे पोलियो वायरस की परख नली में डाल दिया। उन्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उस वायरस ने बढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि वायरस शरीर के बाहर नहीं बढ़ सकता, पर क्योंकि अब उसे परख नलियों में बढ़ाना संभव था, इसलिए वो वायरस को शोध के लिए शरीर के बाहर उगा सकते थे। 1954 में एंडर्स और उसके साथियों को इस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। साल को लगा कि एंडर्स के शोध से वो खुद अपने प्रोजेक्ट में अधिक तेजी ला सकते थे और जल्दी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कर सकते थे। उस दशक के अंत तक साल के साथियों ने 100 से अधिक अमेरिकी मरीजों के पोलियो सैंपल इकट्ठे किए थे। पोलियो वायरस के वो नमूने 3 अलग अलग प्रकार के निकले, इसलिए वैक्सीन को उन तीनों प्रकार के पोलियो वायरस से मरीजों को सुरक्षित करना था। यह एक बहुत बड़ा काम था। फिर अपनी लेबोरेटरी में उन्होंने बंदरों के लीवर टिश्यू का उपयोग कर तीनों प्रकार के पोलियो वायरस को उगाया। उन्होंने उन वायरसों को फॉर्मल्डिहाइड से मार दिया। साल्क का मानना था कि जो मृत वायरस शरीर में नहीं बढ़ सकता था उससे वैक्सीन बनाई जा सकती थी। उन्हें डर था कि वैक्सीन में मौजूद जीवित वायरस मर्ज को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय कहीं उसे और बढ़ा नहीं दे। तब उन्होंने अपने मरे वैक्सीन का परीक्षण बंदरों पर किया तो उनमें से किसी को भी पोलियो नहीं हुआ। वैज्ञानिक शोध की दुनिया दरअसल काफी छोटी होती है, इसलिए साल्क का शोध किसी के लिए कोई रहस्य नहीं था। पर साल्क का समर्थन करने के बजाय कई वैज्ञानिक साल्क पर बहुत गुस्सा थे। कई को उनका व्यक्तित्व पसंद नहीं था, लोग उन्हें बहुत घमंडी मानते थे, कुछ लोग उनकी प्रसिद्धि से जलते थे। उनके अनुसार साल्क उस समस्या पर पहले काम करने वाले अन्य लोगों को बिल्कुल श्रेय नहीं देते थे। साल्क के बारे में लोग हमेशा यह शिकायत करते रहे। साल्क अपने क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों को नजरअंदाज करते थे। अपनी सफलता के बाद उन्होंने लोगों को साल्क वैक्सीन शब्द का उपयोग करने से भी मना किया। कुछ वैज्ञानिक साल्क से इसलिए असहमत थे क्योंकि उनके मरे वायरस से बनी वैक्सीन में विश्वास नहीं था। उससे सबसे ज्यादा असहमत थे डॉक्टर अल्बर्ट ब्रूस सॉबिन, वो जिंदा वैक्सीन शिविर के हिमायती थे। यह पेशेवर ईर्ष्या से अधिक था। इन दो वैज्ञानिकों के बीच कुछ असली मूलभूत मतभेद थे। दोनों अपनी अपनी थ्योरी को सही मानते थे। इन दोनों मेडिकल कैंपस के बीच की लड़ाई काफी घनघोर थी और लंबे अरसे तक चलती रही। डॉक्टर सॉबिन अमेरिका में 1921 में पोलैंड से आए थे और वे भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। उनका मानना था कि जिंदा पोलियो वायरस वैक्सीन सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। जो लोग साल्क से असहमति रखते थे उन्हें साल्क ने बिल्कुल नजरअंदाज किया। उनका विश्वास था कि वो सही पथ पर थे। 1952 तक उन्होंने लेबोरेटरी में तमाम प्रयोग किए थे और उनकी वैक्सीन बंदरों पर सफल रही थी। अब उसका परीक्षण लोगों पर करना था। नई दवा को लोगों पर टेस्ट करना हमेशा एक बहुत मुश्किल कार्य होता है। साल्क ने जून 1952 में पहली बार लोगों पर अपनी वैक्सीन का परीक्षण किया। ऐसे 45 अपंग लड़के लड़कियां थे जो कभी पोलियो से पीड़ित थे, पर वे अब ठीक थे। इसमें से 27 बच्चे डीटी वॉटसन होम फॉर क्रिपल्ड चिल्ड्रन पिट्सबर्ग के थे। उनमें से कोई भी बच्चा कभी बीमार नहीं हुआ था, पर वो एक भयावह पल था। साल्क ने बाद में कहा, जब आप बच्चों को पोलियो वैक्सीन देते हैं फिर 2-3 हफ्ते आप इत्मीनान से सो नहीं पाते हैं। बाद में परीक्षण के लिए साल्क ने खुद को और अपने परिवार को पोलियो की वैक्सीन दी। इसमें उनका 3 बरस का बेटा जोनाथन भी शामिल था। 1953 के शुरुआत तक कोई 500 लोग, जिसमें बच्चे और वयस्क दोनों शामिल थे, को यह वैक्सीन सुरक्षा के तौर पर दी गई और उनमें एंटीबॉडीज विकसित हुई। इस सफलता के बाद नेशनल फाउंडेशन इसकी घोषणा करना चाहता था, पर सावधानी बरतना चाहते थे और अभी कुछ और परीक्षण करना चाहते थे, पर लोगों को परीक्षणों के नतीजे पता चल गए थे। एक अखबार में नई पोलियो वैक्सीन के बारे में कहानी भी छपी थी। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मार्च में इस सफलता को छापा था। साल्क परेशान थे, उन्हें लगा कि जैसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हों। फिर 26 मार्च 1953 को साल्क ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। ज्यादातर लोगों ने साल्क और उनकी वैक्सीन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, पर वो पोलियो के बारे में जानते थे, इसलिए लोगों ने साल्क को सुना। पोलियो क्यों होता है, वायरस क्या होता है और कैसे प्रायोगिक वैक्सीन काम करती है, उसके बारे में साल्क ने उन्हें समझाया। उन्हें यह भी बताया कि बड़े पैमाने पर काम करने वाली वैक्सीन के उपलब्ध होने में अभी कुछ और समय लगेगा। 1953 के अंत में नेशनल फाउंडेशन के बेसिल ओकुनूर ने घोषणा की कि अगले वर्ष वैक्सीन पर फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए ऐसे बच्चों पर परीक्षण किया जाएगा जिन्हें पहले कभी पोलियो नहीं हुआ था। वो तब तक किसी भी वैक्सीन का सबसे बड़ा फील्ड ट्रायल था। इस ट्रायल का आयोजन साल्क के टीचर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस ने किया। फील्ड ट्रायल में डबल ब्लाइंड टेस्ट भी शामिल किया गया। इसमें आधे लोगों को असली और आधे लोगों को नकली वैक्सीन दी गई। सिर्फ डॉक्टर फ्रांसिस को पता था कि किसी असली और किसी नकली वैक्सीन दी गई थी। जब तक डॉक्टर फ्रांसिस का अध्ययन समाप्त नहीं हुआ तब तक साल को भी उसके परिणाम नहीं पता चले। 1954 की वसंत में फील्ड ट्रायल शुरू हुए। उनके नतीजे एक के बाद एक ही पता चले। अपने पालकों की अनुमति के बाद हजारों दूसरी कक्षा के बच्चे वैक्सीन लेने के लिए जमा हुए। दूसरी कक्षा के बच्चों को इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा था। साल्क ने खुद कुछ बच्चों को वैक्सीन दी। जिन बच्चों को सबसे पहले वैक्सीन दी गई उन्हें पोलियो पायनियर के नाम से जाना गया। पोलियो वैक्सीन के बारे में नहीं जानने के बावजूद इतने सारे लोगों ने इंजेक्शन क्यों लिया? क्योंकि पोलियो के आतंक और खतरे से सभी अवगत थे। इसलिए तमाम अमेरिकी नागरिकों ने साल्क जैसे वैज्ञानिक की बात पर विश्वास किया। सभी लोग चाहते थे कि उनके बच्चों को पोलियो की महामारी नहीं हो। 33 राज्यों ने पोलियो वैक्सीन के ट्रायल में भाग लिया। यह अभियान बहुत बड़ा था और महंगा भी। इस अभियान में 7.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। करीब 10 लाख बच्चों का अध्ययन किया गया। पहला बच्चा जिसे वैक्सीन दी गई उसका नाम था रैंडी कर और वो वर्जीनिया का था। ट्रायल की 25वीं वर्षगांठ पर 1980 में डॉक्टर साल्क और रैंडी कर पहली बार मिले। फिर एक पूरे साल लोग ट्रायल के नतीजों का इंतजार करते रहे। अंत में वो सुनहरा दिन आया। वो दिन था 12 अप्रैल 1955, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु की 10वीं पुण्यतिथि। उस दिन डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस, डायरेक्टर ऑफ पोलियो वैक्सीन इवेल्यूशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने 4 शब्दों में अपनी घोषणा की: सुरक्षित, प्रभावी और ताकतवर। इन शब्दों के सच होने के लिए वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल मेहनत की थी। अब पोलियो की बीमारी पर विजय प्राप्त की जा सकती थी और उसे उखाड़ फेंका जा सकता था। रिपोर्ट के अनुसार पोलियो वैक्सीन 80-90% प्रभावशाली थी। 2 में से 3 पोलियो वायरस के खिलाफ वो तीसरे पोलियो वायरस के खिलाफ सिर्फ 60-70% की प्रभावशाली थी। साल्क ने कहा कि उनकी नई वैक्सीन 100% प्रभावशाली होगी। यह सुनकर वैज्ञानिक समुदाय को एक झटका लगा। जोनास साल्क कोई डींग नहीं मार रहे थे। 1952 में 57,000 अमेरिकी पोलियो से ग्रस्त थे। 1953 और 54 की गर्मियों में पोलियो वायरस वैक्सीन के उपयोग से पहले दोनों साल 38,000 लोगों को पोलियो हुआ। 1957 में पोलियो वायरस वैक्सीन के उपयोग के सिर्फ 3 साल बाद यह संख्या घटकर मात्र 6,000 रह गई। उसके बाद सिर्फ एक पीढ़ी में अमेरिका में पोलियो की बीमारी को उखाड़ फेंका गया। आज पोलियो लगभग गायब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल्द ही पोलियो से पूरी दुनिया को मुक्त किया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर जोनास साल्क एक अमेरिकी हीरो बन गए। कई लोगों को लगा कि वे मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने साल्क परिवार को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया और उन्हें कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया। उन्हें कई यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की और उन्हें हजारों अमेरिकी बच्चों ने पत्र लिखे। स्कूलों ने अपना नाम जोनास साल्क पर रखा। 50 के दशक में तमाम लड़कों का नाम जोनास रखा गया। साल्क ने अपनी वैक्सीन के लिए कभी कुछ पैसे नहीं लिए। जब किसी ने पूछा कि उस वैक्सीन का कौन मालिक था तो उन्होंने लिखा, लोग ही इसके मालिक हैं। इस वैक्सीन का कोई पेटेंट नहीं है। क्या आप सूरज को पेटेंट कर सकते हैं? साल्क का मतलब था कि जैसे सूरज सबका है वैसी वैक्सीन भी सबके भले के लिए थी। पर कुछ वैज्ञानिकों को साल्क की टिप्पणी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि साल्क अपनी सेखी मार रहे थे और सारा श्रेय खुद ले रहे थे, जबकि उनसे पहले भी लोगों ने पोलियो वैक्सीन पर बहुत काम किया था। जब साल्क को लगता था कि वे सही हैं, तब वो अन्य लोगों की टीका टिप्पणी की खास परवाह नहीं करते थे। वो अपना काम करते रहते और अपनी जिंदगी जीते रहे। वो अपना काम करते रहे और अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने एक कठिन समस्या को अपने तरीके से सुलझाया था। शल्क महत्वाकांक्षी थे और अपने कार्य पर पूरी तरह केंद्रित थे। उनके यह गुण अन्य वैज्ञानिकों को शायद पसंद नहीं थे, पर शायद इन्हीं गुणों के कारण शल्क अपने मुहिम में सफल हुए। लोगों की टीका टिप्पणी से शल्क पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, पर प्रसिद्धि से वो बहुत परेशान हुए। वो चाहते थे कि वो अकेले एक वैज्ञानिक जैसे अपना शोध जारी रख सके, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग छोड़ने की ठानी। अपने जमाने का सबसे मशहूर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता था। 1963 में शल्क को नेशनल फाउंडेशन ने अनुदान दिया और सैन डिएगो कैलिफोर्निया ने जमीन का टुकड़ा भेंट किया। वहां उन्होंने शल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी शुरू की। अब फिर से शल्क कोई नई चुनौती के खोज में थे। जब तक शल्क ने अपनी नई इंस्टीट्यूट खोली, तब तक जिस वैक्सीन ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी उसका उपयोग बहुत कम हो चुका था। शल्क की तरह ही शाबिन भी वैक्सीन पर शोध कर रहे थे, पर अब शल्क के पुराने प्रतिद्वंदी शाबिन सफल होते नजर आए। शाबिन की जिंदा वायरस की वैक्सीन सफल हुई और शल्क की वैक्सीन की तुलना में उसके दो ज्यादा फायदे थे। शाबिन की वैक्सीन ज्यादा सुरक्षा देती थी और उसके लिए इंजेक्शन नहीं देना पड़ता था। शाबिन की वैक्सीन की बूंदें सीधे मुंह में डाली जा सकती थी, अब सुई और इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे शल्क की महान खोज के स्थान पर आसान वैक्सीन ड्रॉप दी जाने लगी, जिन्हें डॉक्टर शाबिन ने खोजा था। इससे शाबिन बहुत खुश थे, शल्क नाराज थे। उन्होंने शाबिन की वैक्सीन के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं की, सिर्फ इतना कहा जिंदा वायरस से बनी वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते थे। ये दोनों महान वैज्ञानिक थे, पर वे दोनों प्रतिद्वंदी भी थे। 1993 में शाबिन का देहांत हुआ। वो शल्क की सफलता के से अंत तक परेशान रहे। उन्हें शल्क की वैक्सीन के बारे में कहा वो बिल्कुल किचन केमिस्ट्री थी, शल्क ने कुछ भी नया नहीं खोजा। पर अब शल्क का पूरा ध्यान अपनी नई इंस्टीट्यूट पर केंद्रित था। वो पहले से भी अधिक व्यस्त थे। एक दिन में सीमित घंटे होते हैं और हफ्ते में सीमित दिन होते हैं। शल्क की व्यस्तता के कारण उनकी शादी टूट गई। 29 साल शादी के बाद शल्क दंपत्ति ने एक दूसरे को तलाक दिया। 2 साल बाद शल्क ने फ्रैंकिसो गिलोट से शादी की। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थी। उनके बेटे पीटर शल्क ने अपने मशहूर पिता के साथ बड़े होने के अपने संस्मरणों में लिखा, वो बहुत कम ही घर पर होते थे, इसलिए वो अन्य पिताओं जैसे हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलते थे। पर गर्मियों में जब उन्हें ज्यादा समय मिलता था तब हम सब मिलकर स्विमिंग, सेलिंग और स्कीइंग करते थे। तब भी पिताजी अपना अधिकतर समय लेबोरेटरी में ही बिताते थे। 1950 में हमने एरी झील के पास 7 साल के लिए एक घर किराए पर लिया था। वहां हम गर्मियां बिताया करते थे। वहां सिर्फ 15 से 20 घर ही थे और सिर्फ एक ही घर में टेलीफोन था। वो टेलीफोन एक खंभे से लटका था। जब कभी फोन बजता तो जो भी आसपास होता वो उत्तर देता था, पर क्योंकि अधिकतर फोन पिताजी के लिए ही आते थे इसलिए अंत में पिताजी ने घर में ही निजी फोन लगवाया। उस पूरे इलाके में वो पहला निजी फोन था। वैसे शल्क ने अपने लड़कों से डॉक्टर बनने का कभी आग्रह नहीं किया, पर उनके तीनों लड़के मेडिकल स्कूल में गए। पीटर शल्क के अनुसार पिताजी इतने शक्तिशाली थे कि उनके बिना कहे ही हम उनके पदचिन्हों पर चल दिए। शल्क इंस्टीट्यूट ऑफ की स्थापना 1984 में हुई। वहां पर उन्होंने लेबोरेटरी भी शुरू की। जब वो 70 वर्ष के हुए तब उन्होंने रिटायर होने की सोची, क्योंकि वो अब कुछ लिखना चाहते थे, पर उन्होंने लेबोरेटरी नहीं छोड़ी। उसकी बजाय उन्होंने AIDS यानी एड्स पर शोध शुरू किया। एड्स एक बेहद घातक बीमारी थी जो इंसान के इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देती थी। उसके लिए कोई इलाज या वैक्सीन नहीं थी। शल्क को लगा एड्स पर शोध सही दिशा में नहीं जा रहा था। उस शोध को ठीक करने का बीड़ा शल्क ने खुद उठाया। शल्क की इस हिकड़ी पर उनके साथी उनसे नाराज हुए, पर आपको याद होगा शल्क ने कहा था जिंदगी लोकप्रियता की स्पर्धा नहीं है। 23 जून 1995 को दिल के दौरे से शल्क का देहांत हुआ। वो तब 80 वर्ष के थे। शल्क अपने तरीके से एड्स पर शोध करते रहे। 1980 के अंत तक उन्होंने एड्स के लिए एक वैक्सीन भी बनाई। अपनी मृत्यु के समय वो उसके परीक्षण की योजना बना रहे थे। पीटर शल्क ने अपने प्रसिद्ध पिता के बारे में ठीक ही कहा, अपने मृत्यु तक उन्होंने अपना शोध कार्य नहीं छोड़ा। 1999 में शल्क और शाबिन का काम फिर अखबारों की हेडलाइन बना। 1979 में अमेरिका में पोलियो आखिरी बार रिपोर्ट किया गया। उस साल 10 लोग पोलियोग्रस्त हुए। 1997 में पोलियो के सिर्फ 5 केस सामने आए। 1990 के दशक में हर साल सिर्फ 8 पोलियो के केस रिपोर्ट हुए। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक बार फिर से वैक्सीन को बदलने का निर्णय लिया। जनवरी 2000 से शाबिन की वैक्सीन अमेरिका में न के बराबर इस्तेमाल होने लगी। वहां अब फिर से शल्क की वैक्सीन उपयोग की जाती है और उसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। शाबिन की वैक्सीन अभी भी उन देशों में इस्तेमाल होती है जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं। इन देशों में पोलियो की महामारी को तुरंत रोकना पड़ता है। शाबिन की जिंदा वायरस वाली पोलियो वैक्सीन की बूंदों को मुंह में डालना ज्यादा आसान होता है। बूंदें जल्दी से मुंह में डाली जा सकती हैं और उनसे महामारी रोकी जा सकती है।